سورت الم نشرح یا الشرح مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اس سے پچھلی سورت، سورت الدہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پریشانیوں کا ذکر تھا جو بعثت سے پہلے، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے، آپ کو حقیقت کی تلاش میں پیش آئیں، اور پھر جب آپ کو حقیقت کا پتہ چلا، نبوت مل گئی، تو پھر مخالفتیں شروع ہو گئیں. ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری پریشانی شروع ہو گئی. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، شرح صدر کی، حقیقت کی معرفت کی، اور وہ غم جو آپ کو کھائے جا رہا تھا، حیرانی پریشانی کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، وہ آپ سے دور کر دیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور یقیناً اب دوبارہ پھر مشکلات ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. اور جب یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، مشن مکمل ہو جائے گا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، تو بھی آرام کے دن نہیں، پھر بھی فَانصَب، اپنے آپ کو تھکانا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرنا ہے. کافی تفسیر تو ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب ختم جو کرنا ہے. چلیے تھوڑا سا اور پھر تفصیل میں جاتے ہیں. اب اس گفتگو کو آپ پس منظر کے طور پر لے لیجئے کہ بات کیا ہونے والی ہے، کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. الم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ نشرح کا لفظ شرح سے ہے. شرح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور خصوصاً سینے کا کھلنا، دل کا کھلنا، بات کا سمجھ میں آنا، محسوس کرنا، اس کو جذب کرنا، اور پھر اس کا کھلنے کے بعد نکل کر عمل میں ڈھلنا، ان سارے معنوں کو کور کرتا ہے. گزشتہ سورت میں تین خصوصی انعامات کا ذکر تھا. الم یجدک یتیماً فآوی ووجدک ضالاً فہدی ووجدک عائلاً فأغنی. اور اس سورت میں مزید کچھ انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے پہلا، الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، حق کی پہچان نہیں دی. آپ جو غار حرا میں جا کر حقیقت کی تلاش کے لیے، خالق کی معرفت کے لیے سرگرداں تھے، کیا ہم نے آپ پر حق واضح نہیں کر دیا، دین اسلام جیسی نعمت آپ کو نہیں دی؟ اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہاں شرح صدر سے مراد دین اسلام کے لیے سینے کا کھلنا ہے، جیسا کہ سورت الانعام میں آتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہدایت ہی نہیں، اور صرف اپنے لیے ہدایت نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا گیا تھا، سب تک پہنچانے کا ذریعہ بھی آپ کو بنایا گیا تھا. تو آپ پر تو یہ انعام اور احسان، یعنی شرح صدر کا انعام اور احسان بدرجہ اتم ہوا تھا. بدرجہ اتم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدرجہ تمام، یعنی پوری طرح، مکمل طور پر. اور عام انسانوں کا شرح صدر کب ہوتا ہے؟ جب دین سے دلچسپی بڑھتی ہے، دین کو پانے کے لیے قدم اس میں لگتے ہیں، تلاش شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مواقع عطا کر دیتے ہیں، اور وہ نعمت پہچانی بھی جاتی ہے، اور پھر اسے پا کر دل کھلنے اور کھلنے لگتا ہے، دونوں ہی طرح. جب بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، دل میں اترنے لگتی ہے، عمل میں تبدیل ہونے لگتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک اور معجزہ بھی ہوا کہ فزیکلی آپ کا سینہ کھول کر آپ کا دل دھویا گیا، شق صدر کا واقعہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، یعنی صرف مانوی طور پر نہیں حقیقی طور پر بھی آپ کا شرح صدر ہوا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ عمر کے چوتھے سال میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چیرا اور دل میں سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کے بند کر دیا۔ یعنی بچپن میں ہی ایک طرح سے آپ کی ہدایت کے راستے ہموار کر دیے گئے۔ اسی لیے آپ کو نیکیوں کی طرف رغبت اور برائیوں سے نفرت تھی طبعی طور پر۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر ہوا، اس موقع پر بھی آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر دوبارہ اندر رکھ دیا گیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا مقام بھی دل ہے، حکمت کا تعلق بھی دل سے ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دل خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو علم و حکمت کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو شخص اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے موڈز، اپنی مرضی، اپنے نفس پر قابو پا لے، پھر اس کو معرفت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ علم و حکمت کی اصلیت کسی ایسے شخص کو نہیں ملتی جو خواہشات کا بندہ اور غلام ہو، جو نفس پرست ہو، کیونکہ وہ ہر چیز کو صرف مفاد کی آنکھ سے دیکھتا ہے، صرف وہ کام کرتا ہے جس میں دنیا کا ظاہری اور وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ خود کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے اور دھوکہ کھاتا چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا، آپ کا سینہ اللہ نے کھول دیا، بصیرت و معرفت آپ کو عطا کی، ایمان و حکمت عطا کی، اسی لیے آپ کا اللہ پر اعتماد اور توکل اور یقین سب سے بڑھ کر تھا۔ اور جب سینہ کھلتا ہے تو یہ صلاحیتیں ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ، عزم سمیم، یقین، وہ جس کو کہتے ہیں نا یقین محکم، عمل پہم، وہ کیفیت شرح صدر کے بعد ہی آتی، جب آپ ٹوٹلی کنوینسڈ ہو جاتے ہیں، کنوکشن کا لیول ہو جاتا ہے کہ حق ہے تو یہی، پہچان لیا، سمجھ کے دل میں اتر گیا، اور اب ایسا اترا کہ کوئی اور چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی، پھر پلٹنے کے، پھسلنے کے اور اللہ کے راستے کو چھوڑنے کے کوئی امکانات نہیں۔ یہ ہے شرح صدر۔ گویا دوسرے لفظوں میں شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ کوئی نظریہ، کوئی حقیقت، کوئی بات انسان کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے، جس کو انسان یقین کی سطح پر لے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، پھر ہی وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں خوشی سے دیتا ہے، پھر دینے کو وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے، پھر بخل کا صحیح معنوں میں پلا کما ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ پھر شرح صدر میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ جو کام عام لوگوں کو مشکل نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں دوسرے لوگوں کو ناممکن نظر آتی ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو اس دنیا میں پاسبل نہیں، پھر اس کے دل میں بھول کے بھی یہ خیال نہیں آتا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر لیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے نا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک لشکر کو دور سے خطاب کرتے ہیں، سینکڑوں میل دور سے، اور ان کی وہ آواز وہاں تک پہنچ جاتی، لٹرلی پہنچتی ہے، یا ساریت الجبل، عام انسانوں کی کیوں نہیں پہنچتی؟ اس لیے کہ اپنے اندر یقین کی کمی ہے، اپنے سنوانے میں شک ہے۔ آپ کے اوپر عام طور پر یہ کیفیت آتی ہوگی، لوگ نہیں سنتے ہماری بات، لوگ ہماری بات مانتے نہیں، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ حجت کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا جواب محض کتابیں پڑھنے سے نہیں آیا کرتا۔ یہ بہت سے اعتراضات کے جواب آپ کے اندر کا ایمان اور یقین اور اعتماد دین پر اور وہ جو کنوکشن ہے اس سے نکلتے ہیں، اس سے پھوٹتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیج اپنی جڑیں زمین میں جب راسخ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر پودا بھی مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اور کئی کئی شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں اور پھول اور پھل آتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ختم نہیں ہوتا. لیکن اگر کہیں سے پھولوں کے ٹہنیاں توڑ کے کاٹ کے لا کے آپ گملے میں لگائیں گے, وہ چند دن تو ہری بھری رہیں گے, اس کے بعد سوکھ جائیں گی نا. تو یقین کا جو درجہ ہوتا ہے, شرح صدر کا درجہ, تو شرح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا, عربی میں ڈائسیکشن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, واقعی اس کو کاٹنا. کسی چیز کو کیوں کاٹا جاتا ہے؟ اس کو کھولنے کے لیے. کیوں کھولا جاتا ہے کسی چیز کو؟ اس میں کچھ اور ڈالنا ہوتا ہے. تو جب شرح صدر ہوتا ہے تو ایمان دل کے اندر اترتا ہے, جڑ پکڑتا ہے, پھر دنیا کسی اور طرح نظر آنے لگتی. پھر کسی کا اعتراض, کسی کی تنقید, کسی کی تعریف, کوئی چیز بھی انسان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلاتی. پھر وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے. پھر اس کے اوپر بھاری پتھر بھی رکھ دیے جائیں تو وہ ان کو بھی برداشت کر لیتا ہے. پھر اسے کوئلوں پہ بھی لٹا دیا جائے تو وہ ان کو بھی برداشت کر لیتا ہے. یہ ہے شرح صدر. موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو انہیں پریشانی ہو رہی تھی نا, دل وجل ہو رہا تھا, مشکل لگ رہا تھا, فرعون کا مقابلہ کیسے کروں, اسے بات کیسے پہنچاؤں. یہ وہی مشکل ہے جو مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے بات کرنے میں ہوتی, لیکن کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے دل میں ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے, یقین اتنا محکم ہوتا ہے, وہ دوسرے کو ہلا دیتے, خود نہیں ہلتے. پھر ان کی زبان حق بیان کرنے میں لڑکھڑاتی نہیں ہے, کیونکہ بات اندر اتری ہوئی ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پر ایسا ہوا تو انہوں نے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری. تو شرح صدر کا تعلق یسر لی امری سے بھی ہوتا ہے. وحلل عقدۃ من لسانی. اب آپ دیکھ رہے ہیں سیکوینس, شرح صدر ہوا, چیز اندر گئی, معاملہ کرنا آسان ہوا, وحلل عقدۃ من لسانی ہو گیا, یفقہوا قولی, آپ کی ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی لوگوں کو بھی سمجھ آنے لگتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا. اس لیے اگر کسی کو بات سمجھ نہ آیا کرے آپ کی, تو ان کو ملامت نہ کریں, خود کو کریں. کمی مجھ میں ہے, ابھی مجھے مزید ایمان کی پختگی کی, علم کی پختگی کی ضرورت ہے, اور یقین چاہیے ابھی مجھ کو. اور جتنا جتنا وہ آتا جائے گا اتنا اتنا آپ کے لیے کام آسان ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی کمیونیکیشن کا لیول بہتر ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ. اب دیکھیں کہ مکہ میں مسلمان تھے ہی کتنے, کتنے تھوڑے تھے, ہر طرف سے یلغار تھی, لیکن کیسے سروائیو کیے؟ ایک مضبوط پودا ہر طرح کے حالات میں سروائیو کرتا ہے, سخت گرمی میں بھی بچ جاتا ہے, سخت سردی بھی اس کو نہیں ہلا مارتی, نہ ہی کوئی آندھی نہ کوئی طوفان. وہ ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کے موسم, ہر طرح کی کنڈیشنز میں وہ جی لیتا ہے. ایسا ہی حال اس مومن کا ہوتا ہے جس کا شرح صدر ہو جائے دین کے معاملے میں, پھر اسے ماحول سے نہیں ڈر لگتا. بعض وقت ہم کہتے رہا ہے اب ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے, ہم پھر واپس معاشرے میں جا رہے ہیں, ماحول ہمیں کھا جائے گا. کیوں کھا جائے گا؟ کیوں ڈر ہے آپ کو؟ کس بات کا ڈر؟ اپنے ایمان کو پختہ کریں, رب سے تعلق قائم کریں, اور ہر ایک سے ٹکرا جائیں. وہ پاش پاش ہو جائیں, آپ ادھر ہی کھڑے رہیں. آپ کو نہیں اب گرنا, آپ کو نہیں ٹوٹنا. اللہ کی خاطر تو آج بھی الگ بات ہے, لیکن میں ان کے مقابلے میں ٹوٹوں جن کو کچھ پتہ نہیں, جو حقیقت کو جانتے نہیں, جن کو آخرت کی خبر نہیں, جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں, میں ان سے ڈروں, ان سے مرعوب ہوں, ان کی نظر سے دیکھوں, ان کے کانوں سے سنوں, ان کی زبان سے بولا کروں. کیوں؟ مجھے میرے رب نے سمجھ دی ہے دین کی, مجھے اس کی قدردانی کرنی ہے, مجھے اس پہ شکر گزاری کرنی ہے. میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. مجھے اپنے جگہ کو نہیں چھوڑنا, مجھے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا, مجھے اپنے طریقے کو نہیں چھوڑنا. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اب سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ صورتیں بالکل آخر میں کیوں آئی ہیں. ہوں, آخری آخری مرحلے پر ایک ٹیسٹ بھی ہے اور ایک آئینہ بھی دکھا رہی ہے ہم کہاں کھڑے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے آپ سے وہ بھاری بوجھ اٹھا نہیں دیا, ہٹا نہیں دیا. یہ کون سا بوجھ ہے؟ جو نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی کا بوجھ ہے. ایک شخص جس کا 4 سال کی عمر میں سینہ ہر طرح کے شر سے خالی کر دیا گیا ہو, اور اندر روشنی ہو مگر باہر ہر طرف اندھیرا ہو, دور جاہلیت کی ظلمت ہو, تو اس کنٹراسٹ کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک صفائی پسند انسان کے لیے کسی گندے ماحول میں رہنا سخت اذیت کی بات ہو سکتی ہے. وہ بیمار پڑ سکتا ہے اس میں, صرف دیکھ کے بیمار ہو جاتا ہے, رہنا تو دور کی بات. فطری طور پر وہ نور ہدایت آپ کے اندر تھا, ایک خاص کیفیت آپ کو دی گئی تھی, باہر کہیں وہ چیز نہیں ملتی تھی, کسی جگہ اطمینان ہی نہیں ہوتا تھا, کوئی سیٹسفیکشن ہی نہیں تھی. کریں تو کریں کیا, لیکن جب آپ کو نبوت ملی, ہدایت ملی, وہ فرشتہ نظر آیا, وہ بوجھ اتر گیا. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا بوجھ پڑا قولن ثقیلہ کا, لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ بھی ہٹایا. یعنی آپ کو ابتدائی دور میں اپنی نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں جو مشکل پیش آ رہی تھی وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ پہلا ہی بوجھ ہے, نبوت سے پہلے کا بوجھ. لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں سورت کے سینٹر میں دو دفعہ آ رہا ہے, عسر کے ساتھ یسر ہے, عسر کے ساتھ یسر ہے. یعنی ایک بوجھ ہٹا اور دوسرا آ گیا, اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی ہٹ گیا. اور وزر جو ہوتا ہے نا, یہ بھاری بوجھ کے لیے آتا ہے, اور اس کی جمع اوزار ہوتی ہے. یہ جو اوزار ٹولز ہوتے ہیں نا, یہ بھی بھاری ہوتے ہیں نا, اگر اس کی کٹ کیری کریں تو وہ لوہے کے ہونے کی وجہ سے بھاری ہوتے ہیں. شاید اسی لیے ہماری زبان میں ٹولز کے لیے اوزار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کے ذہن اور دل پر جو بھاری بوجھ تھا, جو قوم کی گمراہی, شرک اور بگاڑ کی وجہ سے تھا, اللہ نے اس کو دور کر دیا. عرب جاہلی معاشرے کی تصویر آپ کے سامنے ہونا بے حد ضروری ہے. جھلکیاں یاد کرا دیتی ہوں, بچیوں کو زندہ گاڑنا. آپ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کسی ایسے معاشرے میں جہاں روز خبر ملتی ہو آج فلاں گھر میں بچی پیدا ہوئی, اس کو زندہ گاڑ دیا گیا, آج فلاں جگہ ایسا کیا. ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا بھی اتنے سنگ دل کتنا مشکل ہو سکتا ہے. ایک انتہائی رحم دل انسان کے لیے جو رحمت للعالمین بننے والے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, جہاں یتیموں اور مسکینوں کی کوئی عزت ہی نہ ہو, جس معاشرے میں اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہو, جہاں باپ کی بیوہ سے نکاح کرنا کوئی برائی نہ ہو, جہاں حرمت کے رشتے پامال ہوتے ہوں, سود خوری عام ہو, ظلم و ستم ہو, یتیموں کا مال کھا جاتے ہوں لوگ, ہر طاقتور کمزور کو دبا جاتا ہو, تو جس کے اندر حساس دل ہوتا ہے وہ شخص یہ ساری خرابیاں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو دین کا نہیں بھی پتا لیکن سلیم فطرت کے مالک ہیں, وہ ان میں سے کوئی بھی جرم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی غلط کام دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر اسے دور کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ترقی یافتہ ممالک میں جہاں لوگوں کا شعور عام طور پر بڑھانے کے لیے کئی طرح کے انتظامات ہیں کہ سوچ یا شعور کا لیول ذرا بہتر ہوتا ہے, اور اس میں اس قسم کے لوگ جو دین اسلام تک نہیں بھی پہنچے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر انسانیت کی خیرخواہی, بھلائی, ہمدردی اور ان کے لیے کام کرنے کا جذبہ, یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. ان کے سامنے تو کوئی آخرت نہیں, کوئی جنت نہیں, کوئی دوزخ نہیں, وہ کیوں اپنی ساری ساری زندگی ان کاموں میں گزار رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کرسچن مشنریز اپنا کام کرتے ہیں, ان کے سامنے تو ایک مقصد ہے, لیکن کرسچن مشنریز کے علاوہ بھی دنیا میں بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو فار دا سیک آف گڈنس کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو وہ دین فطرت سے ہوتا ہے نا, اندر ایک خیر کی طلب ہوتی ہے, اسی لیے وہ مارے مارے پھرتے ہیں نیکی کے کاموں کی تلاش میں, اپنا مال, اپنا وقت سیلف لیسلی اور بغیر کسی لالچ کے لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا بوجھ آپ سے دور کر دیا, وہ بوجھ الذی انقض ظہرک, جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. انقضا کا لفظ نقص سے ہے. انسان یا سواری جب بوجھ لے کر اٹھے تو ہلکی سی آواز جو نکلتی ہے اس کو انتقاض کہتے ہیں, اور انقاض کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑنا. یعنی اس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی, جو بے شک سے پہلے آپ کے دل پر تھا, حیران و سرگردان تھے, اور جو ہی آپ نے دین کی بات لوگوں کو پہنچائی تو ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی, اور دن بدن اس بوجھ میں پھر اضافہ ہو گیا ایک دوسری طرح کے, اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو پورے معاشرے اور ماحول میں متعارف کرا دیا. تو ایسے میں وہ سب بوجھ آپ سے اتار دیے گئے جنہوں نے آپ کو بے حد پریشان کر رکھا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کا ذکر, آپ کا نام بلند کیا. اور یہ کتنی بڑی سچائی ہے, کتنی بڑی حقیقت ہے اس میں, کہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلمان بننے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے کلمہ شہادت پڑھنا, اس میں آپ کا ذکر موجود ہے. پھر اسی طرح اذان ہو یا نماز ہو یا اور بہت سے مقامات ہو, وہاں بھی آپ کا ذکر موجود ہے. پھر اسی طرح گزشتہ کتابوں میں, تورات اور انجیل وغیرہ میں اور الہامی کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے. یعنی آپ کی آمد سے پہلے عام انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے, جیسے اس روز بھی بات ہو رہی تھی کہ 100 سال پہلے آپ کہاں تھے, کسی کو پتا تھا آپ کا؟ نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف الہامی کتابوں میں آپ کا ذکر فرمایا, آپ کا تذکرہ, اور آپ کے بارے میں بہت سی علامات, اور مختلف پیغمبروں سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے فالوور سے عہد لیں کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو وہ لوگ ان پر ایمان لائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا, اطیع اللہ و اطیع الرسول, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو ورفعنا لک ذکرک. نبوت کا کام اگرچہ بھاری تھا, نبوت کی ذمہ داری اگرچہ بہت گراں تھی, اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی جو بوجھ آپ پہ پڑا وہ بھی آپ کی کمر توڑ رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کا نام بھی بلند کیا, آپ کا ذکر بلند کیا, اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی. اور یہ ذکر خیر کی بلندی جو تھی, یہ نبوت کے ابتدائی دور سے ہی شروع ہو گئی تھی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کفار سے یہ کام لیا, آپ کے دشمنوں سے. آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگ حج عمرے کے لیے مکہ آتے تو کفار قریش یا ان کے بڑے بڑے سردار ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھا بٹھا کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے, ایک ایک جگہ جا کر آپ کے بارے میں تنقید کرتے, آپ کو جادوگر بتاتے, شاعر بتاتے, اس کے پاس نہ جانا, اس کی بات میں سننا. تو وہ سارے اگرچہ اپنے طور پر آپ کے خلاف کام کر رہے تھے, لیکن وہ سارے کے سارے بنیادی طور پر آپ کی مشہوری کا سبب بن رہے تھے. جس کو نہیں بھی پتا تھا اسے بھی پتا چل جاتا تھا. اور پھر وہاں سے نکل کر جب وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جاتے, تو جیسے آج بھی حج کر کے لوگ آتے ہیں نا, تو طرح طرح کی کہانیاں سناتے ہیں, تو اس دور میں بھی ہر ایک کی زبان پر کیا ہوتا تھا, تمہیں پتا مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو جادوگر ہے, جو گھروں میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے, جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے, جو ماں بچے میں جدائی ڈلوا دیتا ہے. ہوتا یہ سب کچھ نیگیٹو انداز میں تھا, لیکن انما النصر یسرا بھی تھا. یہ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا ذریعہ بھی بن رہا تھا, آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کا, پھیلانے کا ایک ذریعہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ جیسے زمین کو پہلے تیار کیا جاتا ہے, ہموار کیا جاتا ہے, تو اس پر کیا مارا جاتا ہے, پھاوڑے, کدالیں, ہل چلائے جاتے ہیں. تو بڑا دقت والا کام نا, ایک ایک کدال کا پڑنا زمین پر ایک ایک بڑی چوٹ ہے, لیکن اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. تو بالکل اسی طرح دین کے راستے میں جب مشکل آتی ہے, مشقت آتی ہے, تو وہ ایک ایک کدال ہے پڑنے والی سر پہ. یعنی انسان کو سخت مخالفت اور تنقید سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن اس شر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بعض وقت خیر ڈال دیتے ہیں. جو بات آپ نہیں پہنچا سکتے دوسرے تک, وہ بعض وقت آپ کے دشمن پہنچا دیتے ہیں. اور پھر جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے, جن کے اندر تھوڑا سا بھی شعور ہوتا ہے, وہ ہمیشہ دوسروں کی باتوں میں نہیں آ جایا کرتے, وہ خود بھی حق کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کا تجسس بڑھ جاتا ہے, اچھا وہ کون ہے جو اتنا خراب ہو سکتا ہے, جانے تو صحیح, پرکھے تو, پتہ تو کریں. اور یہی چیز بات کو پھیلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ کا ذکر خیر, حالانکہ وہ میڈیا کا دور نہیں تھا, نہ کوئی اخبار نکلتا تھا, نہ ہی کوئی اور طریقہ تھا کہ جس سے مشہوری کی جا سکے, لیکن ون ٹو ون بیس پر, پرسن ٹو پرسن, پورے عرب اور عرب کے عرب سے نکل کر روم اور ایران اور باقی لوگ بھی جو کبھی عرب کی زمین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے, پار کر کے دوسری طرف نکل جاتے تھے کہ یہ خطہ ویران جو ہے یہ کسی کے لیے اٹریکشن کا سبب نہیں, کوئی ایک یہاں حکومت نہیں, کتنے قبائل سے لڑیں گے جا کے, کوئی اس طرف توجہ بھی نہیں دیتا تھا, بالکل قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتے تھے اس علاقے کو. تو آپ نے دیکھا کہ آپ ہی کی زندگی میں جب جنگ تبوک ہوئی تو خطہ عرب سے نکل کر روم کے لوگوں کو آپ کی سلطنت کے پھیلاؤ کی فکر ہوئی, اور ان تک بھی آپ کا پیغام پہنچ گیا. ہرقل کے دربار میں, اور اسی طرح کسرا, قیصر, ان سب تک آپ کا پیغام پہنچا اس دور میں جبکہ کسی بھی شخص کی پبلسٹی کا ایسا کوئی انتظام نہ تھا، صرف لوگوں کے ذریعے آپ کا ذکر خیر آپ کی زندگی میں اتنے وسیع پیمانے پر پھیل گیا، یعنی عرب کے بچے بچے کو آپ کا پتا چلا، اور صرف عرب کے نہیں، پھر وہاں سے نکل کر پیغام آگے، اور پھر صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے چند سال کے اندر یہ سلسلہ اور آگے بڑھایا، اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کون سا علاقہ ایسا ہے، کون سا زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جہاں مسجد نہ ہو، جہاں اللہ کا نام بلند نہ ہوتا ہو، جہاں اذانیں نہ ہوتی ہوں، اونچی آواز میں ہوتی ہیں یا آہستہ آواز میں لاؤڈ اسپیکر سے ہوتی ہیں یا اس کے بغیر ہوتی ہیں، لیکن ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک پورے گلوب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. تو ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا.